Jeśli we mnie jest raj, piekło żyje w tobie, hej. Wiem już jaki ma smak, wiem jak szumi w głowie. Bez przyczyny, wtedy rzucasz na wiatr.